राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 जुलाई 1996 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मन में मन बाधा क्यों डालता है? आंखें बंद करते ही मन चलायमान हो जाता है। आंखें बंद मत करो, भगवान को देखो, सामने देखो, मुख्या ना दो। एक तो ये और भी है, और कुछ देखो। बात ये बहुत बढ़िया है, हरेक भाई बहन ध्यान दो इस बात पर। ये जो बात कहते हैं कि मन बाधा डालता है, मन करता नहीं है, करने वाला मन नहीं है, ना बाधा डालता है ना सहायता करता है। जैसे कोई हाथ बाधा डालता है, आंख बाधा डालती है, कान बाधा डालते हैं, ये तो कर्ण है। कर्ण बाधा क्या डालेगा? कर्ण तो कर्ता के अधीन होते हैं। आप मन के अधीन हो गए तो मन के अधीन हो जाने से मन बाधा डालता है, ये बात हो गई। गलती हुई है मन के अधीन हो जाने से, मन नहीं आप उसके हाँ में हाँ मिलाते हो, इस वास्ते बात डालता है। मन बाधा नहीं डालते हो तो आपका मन नहीं हो तो नहीं करेगा। कहीं पाप करने की मन में आ जाए आपके, नहीं नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेगा। मन हमारा चंचल है कि भाई इस विषय में हमें नहीं करना, बिल्कुल। एक बड़ी विचित्र बात है ये, अपने मन से हो जाएगा ऐसा काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर मन जरा बंद हो जाएगा। आप करके देखो, पक्का विचार हो चाहिए। इस पक्के विचार में एक गलती होती है, आप हर समय में बात कहते हो फिर बदल देते हो, करते हो झूठ बोल जाते हो फिर उन्हें बदल देते हो। ये खराब आदत, बहुत ही खराब है ये आदत। आप बात पर दृढ़ रहो, अपनी बात पर पक्के रहो सदाई, फिर आप कहते हो नहीं ये नहीं करेंगे, बिल्कुल मन जाएगा ही नहीं, मन जाएगा ही नहीं। इतने आप बैठे हो जो वास्तव में सच्चे सज्जन हो, उनका कभी मांस में मन जाता है? कभी मदिरा में, मांस में, मछली में, अंडा में मन जाता है क्या? कैसी बात करो, छुए मुर्दे को छू जाए तो स्नान करे कपड़ों से, कहीं मुर्दा छू जाए तो कपड़े से स्नान करे, मन जाता है? कभी मर जाए मुद्रा मुर्दा मुर्दा, मनुष्य भी मुर्दा हो जाए तो नहीं छूते, पशु पक्षी मुर्दा हो जाए तो कैसे सुएंगे, मछली मर्दी हो कैसे सुएंगे? जो पक्का विचार हो जाए फिर मन नहीं जाएगा। विश्वास में मन नहीं जाता है, आप स्वयं पक्के रहो। और पक्का पना तब सिद्ध होगा, हर एक काम सच्चाई से करो, झूठ कपट नहीं करो। झूठ कपट करने से एक बात पर आप दृढ़ रहते नहीं, क्योंकि आदत आपने खराब कर ली। अगर आप एक बात दृढ़ रहते और विचार वगैरह नहीं करेंगे तो फिर मन नहीं जाएगा, सब जाएगा ही नहीं। कोई पक्का आदमी कह देता है तो असफल आप नहीं होगा, भाई ऐसा कह दिया है तो दूसरे निराश हो जाते हैं, कहते नहीं हम नहीं करेंगे, भोजन परोसा के नहीं अब नहीं लाएंगे, तो समझदार कभी नहीं कह के लो, कह रहे नहीं, तो इसने कह दिया। जो जो बात पर सोचा है उसके दे देगा, क्लियर नहीं करें कोई। आप अपनी पर दृढ़ नहीं रहते, ये बड़ी भारी गलती है। सत्य पर आप दृढ़ रहो तो बहुत लाभ होगा। बड़ी भारी विशेष आप में शक्ति आ जाएगी, एक ताकत आ जाएगी। तो आप सत्य पर दृढ़ नहीं रहते, आदत बिगाड़ ली, अब भाई नहीं करेंगे, फिर कर लिया तो सौ ढीला खराब हो गया, आदत खराब होगी, बहुत नुकसान है इससे। बातें देख भाई नहीं करेंगे हम तो, सच कह दिया तो कह दिया, कह दिया वो कह दिया। राम हो दृढ़ ना भी भाषते, राम जी दो बार नहीं बोलते, जो बोल दिया एक बार बोल दिया बोल दिया, अब दो बार नहीं बोलते। रामो दृढ़ ना भी भाषते, राम दो बार नहीं बोलता, तो बोल दिया बोल दिया। सो सुग्रीव मारे बाली एक ही बार तो दूसरे बार नहीं चलेगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत गवेल गोरी पार, कितने शुद्ध होते ब्रह्म रुद्र, अगर मेरे शरण हो जाए तो हो सकता है, ये बाकी छोड़ दिया। ब्रह्म रुद्र शरणागत गैरो गरी प्राण, किसी शरण जाओ वो तो मरे गए। ये स्वभाव आप बना लो, बहुत लाभ होगा, फिर मन मन सब ठीक हो जाएगा। एक राम घटघट बासी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सगल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा, इसका क्या भाव है? इसका एक राम है, एक भाव है, दो राम है ही नहीं। एक राम घटघट बासी, वो एक राम सगल पसारा, एक राम सबसे न्यारा, राम एक ही है, वही घटघट बासी है, वो दशरथ का है घटवासी, और एक राम घटघट बोले, एक दशरथ बोले, दशरथ वही है, घटमट में वही है, सकल प्रसाद और सबसे न्यारा, वो एक ही है, वो एक ही है, एक ही है क्या दो का? एक राम घटघट बोले, दो राम घटमट बोले, तीन राम रक्षा बोला, चार राम सबसे न्यारा, कहाँ का क्या एक राम है। भाई पूछते हैं कि सत्संग में बैठे हुए राम नाम जप करते हुए बार राम नाम लिखना मानी से बोलना ठीक है कि नहीं? ना, ना लिखने में मन नहीं लगेगा, बोलने में तो मन लगेगा, सुनने में मन लगेगा, तो वहाँ पर सुनना मुख रखना चाहिए। नाम जब आदत से स्वभाव से होता रहे तो श्वास लेते रहते हैं, आंखें खोलते बीजते रहते हैं, क्या बाधा लगती है? स्वभाव पर उस बाधा नहीं लगती, जान कर करो तो बाधा लगे। नाम जब करोगे इधर सत्संग सुनो थे दुविधा में दोनों गया माया में राम, सूजा श्याम पधारिया सर्व देखो काम, दुविधा में दोनों गया माया में राम, दुविधा नहीं होनी चाहिए, एक में लग जाओ। सत्संग सुनी उसे सत्संग सुननी है, मन लगा कर सुनो सत्संग, सुनना हरेक वाता नहीं है, सुना सुना विद्या है, सत्संग सुनना विद्या है, मामूली तमाशा नहीं है। ठीक पहले क्या कहा, अब क्या कहते हैं, अब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हमारे सत्संग सुनने वाले तो महाराज मैं बोलता हूँ उनके लिए, अब ये बात कहेंगे, ये बात कहेंगे, अब ये कहेंगे, ये कहेंगे, पहले से कह देते हैं, जो किसी समझ लेते हैं किसी छेड़ा तो ये बात कहेंगे, होता है कि नहीं ऐसा, बोलते सुनते ही पता लग जाता है, नहीं लगता? बोलो, आपने जो कहा वही बात कर रहे हैं कि साधक जो मन के दोष देते हैं ना, ये ठीक नहीं है, कर्ता दूसरा है, उसी का दोष है, स्वयं कर्ता आप हो। ये जो कहते हैं कर्ता आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये तो तात्विक बात है, वास्तविक बात है, परंतु अब तो सभी कर्ता है, सभी सभी कर्ता ही है, कर्ता नहीं है, ये बात तो तत्व की बात होती है ऊंची, वो आप में काम नहीं आएगी, ये बातें सीखी हुई कोई काम नहीं देगी, आप करता हो स्वयं, आपका मन है कि मन के आप हो, पूछे आप हो बताओ, हमारा मन है, तो फिर जो आप मालिक हुए ना, कल मन के आप हो। मैं तीन बात पूछता हूँ, आपका मन है कि मन के आप हो, आप मन हो बताओ, खत्म है खत्म है काम, करता तो आप हो, मन क्या करे, गलती। जय राम जी, कैसी बढ़िया बात है, बहुत भगवान की कोई कृपा विलक्षण नहीं है। मारवाड़ी शब्द एक मारवाड़ी शब्द बड़ा बढ़िया कृपा कोजी है, कोजी है कृपा कोजी, और कोजे शब्द दोनों तरफ से है, बढ़िया की तरफ से घटिया की तरफ से है, ऐसा शब्द है कोजी। कृपा वर्षा कोजी हुई है, कोजी हुई है कोजी, अरे आज तो कृपा वर्षा ही को नहीं मानता, बस कोजी हुई मन अच्छे भाई मंदिर में दोनों तुम चले कौन को जी देता था। बहुत 2000 से पहले की बात है, गीता प्रेस में खड़ा होकर कहता था तो लोग बोले कोसी तरह गीता याद कर रखी और कुछ है नहीं, गीता कोसी तरह याद कर रखी गीता कोसी तरह याद कर ली। आप कहते कर्मी लोग सेवा करनी चाहिए, तो लोग कहते तीर्थ में गए हमने ये पुण्य किया ये पुण्य किया, तो ये सेवा होती है क्या, ये अपनी बड़ाई करते हैं तो ठीक है क्या? बड़े ठीक नहीं है, उन्हें पुण्य नष्ट हो जाता है। जब आप वाणी का देवता अग्नि है, अपने मुख से अपने पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है, जल जाता है, इस वास्ते कभी नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न महाराज जी कि जैसे बुद्धिमानी विशेषता कुछ समझ में आती है तो वो उसका अभिमान है क्या, ये जानकारी है, ये दोनों इसका पता कैसे चले? पता यही है कि मन में वो अपने खुद को ही पता लगता है। खुद को भी कैसे पता? बहुत पुरानी बात है, बताऊं आपसे सुन, माफी मांग लेता हूँ। मैं कलकत्ता में रहता था तो कभी कभी साधु भाइयों साथ बांकुड़े जाना काम पड़ता था, तो बांकुड़े गया तो एक मैंने सोचे से प्रश्न पूछा, श्री जी बात ये है कि जब सुनने वाले प्रेम से सुनते हैं और ज्यादा आते हैं तो बातें पैदा अच्छी होती है, अगर पेपर हुआ करते तो बातें अच्छी पैदा नहीं होती, तो ये अभी अभिमान है क्या है? समझिए मेरा प्रश्न, ये क्या है ये? अभिमान भी हो सकता है और न्याय है, अभिमान भी हो सकता है और न्याय है। सुने वाले सुना चाहे बात अच्छी पैदा होनी चाहिए, न्याय है, सुने वो जाते हो तो अच्छी बात कहनी चाहिए, न्याय है ये। और अभिमान ही अपने में अभिमान रहता है तो उसको पहचान आप ही कर सकते हैं स्वयं, परंतु प्राय अभिमान साथ में रहता है, न्याय के साथ भी अभिमान रहता है। अभिमान बड़ा बारीक है, सूक्ष्म है, जल्दी पकड़ नहीं पाते। सत्संग से कुछ पता लगता है, नहीं तो पता नहीं लगता। पता कैसे चले कि वास्तव में अभिमान है क्या, ठीक जानकारी है? अभिमान बाती तो पता लगे कि ऐसी समय बाधा लगे तो क्रोध आता है, तो अभिमान है, क्योंकि अपनी मनचाही बात में विरुद्ध होने से क्रोध लगता है, तो उसे विरुद्ध होने से क्रोध पैदा होता है तो अभिमान है। फिर बात मैंने मैंने कह दी, उन्होंने विरोध कर दिया तो क्या बात है, अब कह दिया ये बात है। ऐसे ही सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में एक तो रुचि होती है और एक जिद होती है अपने, क्या समझाएंगे हम, और बाधा दे तो उसमें क्रोध आता है कि बाधा देता है ये घर वाले, क्या घर वाले है जो हमारे सत्संग बाधा देते, क्रोध आता है। तो सत्संग में जिद है और असली प्रेम होता तो बाधा देते ही रोना आ जाएगा, तो क्या करें, कह दिया मना कर दिया, क्या कर रहे हैं, रोना आ जाएगा, इससे पता लगता है परिणाम से। पूछा क्रियमान जो कर्म है उसका लौकिक दंड मिलने पर भी आगे जाके भी दंड भुगतना पड़ता है क्या? नहीं, यहाँ जो दंड मिल गया, नहीं जो मिल गया जितना उसमें मात्रा का पता नहीं है, ज्यादा मिला कम मिला है, कुछ ज्यादा मिल गया पूरा दंड तो नहीं होगा, पर कम मिला तो आगे भुगतना पड़ेगा। मात्रा को तो हम जानेंगे, भगवान जाने में क्या पता है, पूरा तो मिल गया तो आराम हो गया था, खत्म हो गया। एक महाराज जी बहन क्या है, एक बहन आई थी उसने कहा कि हमारे बड़ा दुख हो रहा है महाराज जी, रोज कहते हैं गर्भपात नहीं होना चाहिए, तो हमारे बड़ा दुख हो रहा है कि भविष्य में तो नहीं हो कम से कम, तो इसके लिए एक प्रार्थना है कि अगर महाराज जी उचित समझे तो कह दें भाई आप लोग घर में जाओ, अपने छोटे बच्चों को मतलब लड़कों को बहुओं को कह दो कि हम आपके हाथ का रोटी नहीं खाएंगे, हमने सस्ते में सुन कहा बड़ा अपराध है, आगे से कम से कम ये आप न करो तो हम रोटी खाएंगे, नहीं तो हम रोटी नहीं पानी नहीं पिएंगे। बड़ी अच्छी बात कही भाई, गर्भपात जैसा पाप हमने कोई देखा नहीं, पुस्तकों में कहीं पढ़ा नहीं, इतना भयंकर पावर है। मानते नहीं लोग, बहुत भयंकर पावर है, बहुत बड़ा भारी। गर्भपात करने वाली स्त्री अगर अन्न देख ले तो वो अन्न भक्षण करने लायक नहीं होता, ये लिखा है शास्त्र में, देख ले। और उसका तो खराब है ही, दृष्टि पर जाए तो खराब हो जाए, अभक्ष हो जाए, वो खड़ा नहीं चाहिए। तो फिर आप लोगों से कहना है कि आप लोग अपने घरों में सावधान हो जाओ, आपकी भूल हो गई हो गई, भूल हो गई उसका तो सुधार हो सकता है, परंतु आगे न करो तो, आगे करो तो फिर भूल का सुधार नहीं होगा, डबल दंड होगा, और एक आगे करो चिकित्सा तो होता, विचार के नहीं करेंगे फिर करोगे तो आप अपने सिद्धांत की हत्या कर रहे हो, हत्या का पाप और लगेगा नया। अब हम गर्भपात नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे, सम्मति नहीं देंगे, फिर गर्भपात कर दो तो उसका ये अपने सिद्धांत की हत्या का पाप और लगेगा, गर्भपात का पाप लगेगा ही, आपकी बात कही हत्या लगेगी, आप करके आप ही नष्ट करते हो। विष वृक्षों भी संवर्ध्य स्वयं क्षेत्र में पाप, प्रथम लिखा है कि विष का पौधा भी लगा दिया हाथ से तो हाथ से उखाड़ देनी चाहिए, उसको हाथ से कैसे उखाड़, मैंने लगाया है। और राजी हुआ आपने गर्भ स्थापन किया, उस गर्भ पर तत्काल करते हो, कितने कृतज्ञ, कितने निशंस, कितने क्रूर हो, हद नहीं है। खुशी प्रसन्नता होकर के पैदा किया गर्भ, उसे फिर नाश कर देते हो, आपको सुख दिया उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसके नाश ही कर देना साफ, इसके समान कोई पाप है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकते ही नहीं। इस वास्ते अपने अपने घरों में अपने बाल बच्चों से, अपने बेटों से, बहुओं से करना चाहिए, नहीं करोगे और करोगे तो हम नहीं खाएगा, और वो कर दे तो उसके हाथ का अन्न मत खाओ कभी, उम्र भर नहीं खाएंगे, पक्के रहो नहीं खाएंगे, रोटी बनाएंगे खाएंगे, बीमार पड़ जाए तो और भी बनाएंगे, तुम्हारी खाई नहीं रोटी नहीं खाएंगे, तुम्हारी बड़ी रोटी नहीं, तुम्हारे हाथ की हम जल नहीं पियेंगे, अन्न नहीं खाएंगे तुम्हारे हाथ का, और कह दिया तो कह दिया, कह ही दिया पक्का हो जाए, ऐसी पक्की बात है। शेर जी कहते थे, हमारे पिताजी थे खूबसंद जी नाम था उनका, तो वे कोई बात कह देते तो वो पक्की उम्र भर वही रखते, तो हम घर वाले सब डरते थे कह दिया तो बस ये पक्के रहेंगे। एक के साथ में खटपट हुई कि तेरे से बोल नहीं है पाप है, तो उम्र में नहीं बोले, काम कर दिया उस ब्याह में, काम कर दिया तो पैसा बनाना बड़ा अच्छा आता था कुछ को, तो पैसा बना दिया, उसका काम कर दिया, वो लात देते थे उसे ठीक होता था, है तो लात दे दी, बोले नहीं फिर उम्र में, तेरे से नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोलना, नहीं बोले फिर उम्र, ऐसे पक्के थे, ऐसे पक्के, उनकी बेटा थे शेर जी, तो ऐसे पक्के रहो आप, कोई कर दे हमारे घर में, अरे कर दे तो फिर नहीं, हम नहीं खाएंगे तुम्हारे घर हाथ का अन्न, नहीं खाएंगे, खाएंगे ही नहीं, पक्के रहो, सच्चे रहो, पक्के। कहीं कहीं हमारे साथ ऐसा कर देते हैं, कहते नहीं हमारा नहीं, उनसे मैं कह रहा हूँ आप बड़ा भारी घोर पाप कर रहे हो, एक पाप गर्भपात करते हो, एक मेरे सामने फिर झूठ बोलते हो, और मेरी बात विचार रहता है मेरे कहने गर्भपात कर न खाऊं, वो मेरे खुलाते हो, कितना पाप लगेगा, समझती ऐसी पौड़ी है कि स्वामी जी खा लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण होगा तो महान नर्क हो जाएगा, मेरे साथ ही विश्वासघात, अब मैं क्या करूं, मेरे को क्या पता लगे, तो ये बड़ा घोर पाप कभी मत करो, कोई दूसरा कर दो तो कर दो, घोर पाप मत करो, मत करो कभी, मत करो कभी, नहीं करना उम्र भर कभी, मेरे को एक फल भी देना नहीं देना चाहिए, फल है कुछ कुछ नहीं देंगे, मेरी सहायता करो तो मेरे बिघन ना लो, मेरे को बिघन डालो, मेरे को पापी बनाओ, ये सेवा है, इस बात से सावधान रहो, नहीं महाराज हम नहीं दे, हम नहीं दे, मांगे तो हम नहीं देंगे महाराज, अनजान में किए हुए गर्भपात का कोई प्रायश्चित भी बताइए। प्रायश्चित भी हो भाई, प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है, प्रायश्चित नहीं है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चितं न तस्यास्ति, तस्यास्ति त्यागो विधि, उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, प्रायश्चित नहीं है। मेरे तो ऐसा काम पड़ा है, वो ये कोई बहन रोने लग गई ज्यादा, तो मैंने कहा 1,25,00,000 नाम रोजी ना लो 12 महीना तक, भिक्षा ले ली भिक्षा उसकी। पर किसी दुख हुआ उसके हरेक, आप मत करना ऐसा, ज्यादा दुख देगा तो मैंने ऐसे किया भी, क्योंकि नाम की महिमा अपार है, असीम है, अनंत है। इसलिए 12 महीना 1,25,00,000 नाम रोजी ने जपो 12 महीना, उसे मैं जब लिया तो ले काम पड़ा है। विश्वास प्रायश्चित नहीं है, परंतु नामरी महिमा में आता है, भगवान कई भक्तों में महिमा आती है, उसमें गर्भपात का भी पाप आ जाता है, ये पाप नष्ट हो जाएगा, वो पाप नष्ट हो जाएगा। बहुत जिनमें आपके जो ऋषि पूजन होता है ना, श्रावणी कर्म करते हो, ऋषि पूजन जो वो संकल्प है ना, हिमाद्री संकल्प, हिमाद्री संकल्प आप जानते ही होंगे कितनी विलक्षण है। महाराज मैं तो सुना तो मन में आया कि ब्राह्मणों की कितनी कृपा है, ऋषि मुनियों की कितनी कृपा है, कभी उर नहीं हो सकती। आजकल कहते हैं ब्राह्मण स्वार्थी और ब्राह्मणों को छंटा देते हैं, ब्राह्मणों जितना उपकार किसी का नहीं है। हिमाद्री संकल्प कितना विलक्षण है, मैं तो सुना तो मेरे मालूम है कि बाप ऋषि मुनि असली माँ बाप, असली गुरु, असली उद्धार करने वाले हैं, कितना बढ़िया संकल्प है। वो सब पाप गया रात में दिन में शरीर से वाणी से मंदिर पे बहुत ऐसा लिखा है, खोज खोज खोज खोज कर गए। अब रंगलाल बेड़ी है ना सुजान मिर्गा, तो वह मैं सुने कम थी है, जाने से भी मैं भी जानता हूँ जो है क्या क्यों वो अब पीछे रह गया। श्रावणी कर्म में संकल्प जहाँ भरते हैं जल में जाकर वो करते थे, तो देरी से आया तो उसको दोबारा कराया, पीछे आ गया पंडित जी का बेटा तो उसके साथ किया, 3 भक्त किया जिसे सुनने लग गया वो, ये गांव की बात है। तो किसी पाप से जो नहीं सुनता था ना, तो पाप कटता है, प्रत्यक्ष भाग है, प्रत्यक्ष पाप दृष्ट होते हैं। ऋषियों की कितनी विचित्र कृपा है, कितना विलक्षण दुनिया के लिए प्रावरण किया, कितने तपस्या करी है, कितनी अध्ययन किया है, कितना गहरे उतर कर विचार किया है, कितनी कितनी विधियां बताई है दुनिया को उद्धार के लिए। आज ब्राह्मण से चला गया, ब्राह्मण नहीं मानेंगे, ब्राह्मण नहीं मानेंगे, ब्राह्मण का बेटा पाठशाला भर्ती नहीं हो सकता, समारोह हो सकता है, मित्र हो सकता है, ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये आज की दशा है, इस बात की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उमदा ही उमदा काम हो रहा है, ये उमदा काम कर रहे हैं, इस बात पे अपना सदा सावधान रहो। एक बहन पूछती है महाराज जी कि मेरा बड़ा लड़का है, उसकी बहू ने मतलब गर्भपात करवाया हुआ है, हाँ। मेरे से अलग रहता है, छोटा लड़का बहुत ठीक है, मेरे पास रहती है, हाँ। तो मेरे अन्न में भी दोष है क्या? आपका दोष उसके घुसते चीज मतलब, उस लड़के के घर की चीज मतलब, अलग कर दिया, अलग कर दिया, कर दिया, अलग ही कर दिया, भीतर से हाँ। कोई चीज तो मतलब नहीं है, नहीं नहीं जाएंगे आप, कोई स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल भीतर से एकदम भाई, ये नहीं जाएगा। महान अशुद्ध, महान अपवित्र, महान नरक जैसी बहन भ्रष्ट चीज है, बिल्कुल नहीं, पक्के रहो, पक्के पक्के सच्चे, ऐसा पाप के बगा में नहीं होगा। छाने छाने कर देते हैं, छाने सास को बिचारी पता ही नहीं, पेट जार कर देती है, बम्बई जार कर देती है, वो सास बूढ़ी माता हमारी भिक्षा दे देती है, हमें पता ही नहीं, तो उसको बड़ा भारी पाप लगता है। एक तो गर्भपात करना पाप, फिर हमारे साथ विश्वासघात का पाप, सास से छिपाना इसका पाप, महान पाप ही पाप, पाप ही पाप, सीधी बात हो गई, सब हो गई, हमेशा हो गया, ओके हो गया तो भजन करो, पश्चाताप करने से भी पाप कटता है, पश्चाताप होता पीछे जलन होती है उससे भी पाप नष्ट होते हैं, वो भी प्रायश्चित है। दुख होता है वो। तो आप और प्रचार करो, इनसे पाप से बचाओ, दुनिया को सबको बचाओ, आपको पुण्य होगा, फायदा होगा। पाप में जा रहे हैं लोग, नरकों में जा रहे हैं बड़ी तेजी से, बचाओ उसको। अरे प्रेरणा कर रहे हैं, अरे डॉक्टरों की क्या दशा होगी, राम जी जाने, पैसे बस में होकर के गर्भपात करते हैं। वो एक सिनेमा देखा था, उसमें वो गर्भपात की जो सिनेमा दिखाया था सबको, सब दिखाया था, तो उसके 10,000 गर्भपात किया उसने डॉक्टर ने। कितनी बड़ी आती है। अरे मेरी फिल्म देखी, भाग गया फिर कि कभी नहीं करूंगा ये काम। फिल्म देखने से खुद क्या की हुई, खुद घृणा हो गई, पर देखते नहीं, अंधाधुंध करते रहते, अंधाधुंध करते रहते, विचार ही नहीं करते। यार वो ऋषि है, ऋषि 6 जन्म की बात याद होती है गर्भ से बालक को, बच्चे की हत्या गर्भ हत्या ही नहीं है, ऋषि हत्या है। जैसे किसी बड़े महात्मा को, ऋषि को मारे, इतना पाप लगता है, उसके समान कोई पाप है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकते ही नहीं। इस बार से सब भाई बहन चेत करो, भाई भाइयों से कहना, सब बहनों से कहना है, थोड़े से एक आराम के लिए इतना कितना घोर पाप करते हैं, कितना घोर अन्याय करते हैं, कितने कृतज्ञ हो आप, क्या बताऊं मैं, शर्म आती। उसके घर की भिक्षा ले सकते हैं क्या, मतलब जिसका बड़ा लड़के ने किया है, मेरी भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, अपने कह देना चाहिए नहीं जाएगा, जब अर्जन मेरी क्या पूछे, अब पता कैसे लगे, लिखने में शर्म आती है, पूछने में शर्म आवे, कैसे पूछे, जो बिल्कुल संबंध छोड़ दिया बताते, अलग रहता है एकदम, कोई हमारा संबंध नहीं है, संबंध नहीं, कोई बात नहीं, संबंध नहीं तो ले सकते। अभी कहा ना, वो बेटा अलग रहता है, बिल्कुल अलग रहे, संबंध नहीं रहे तो ले सकते, घर चीज आवे, कमी उसी नहीं, कमी लर्न वो आ गया, उसका ना आ गया, उसकी कमाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए घर में, नहीं तो अपने नहीं आना चाहिए। मेरे तो मन में आई, हमारे सदस्यों की जची नहीं पूरी, मेरे मन में आई कि ऐसे खेती करने वाले जिसमें नसबंदी नहीं की है, उन खेतों से अनाज लाए, उनके घरों का अनाज, और यहाँ ला करके यहाँ रोटी बनाकर खावा, भिक्षा छोड़ दें, क्योंकि पता लग रही यार झूठ कपट करते हैं, क्या करें, ऐसा विचार हुआ, परंतु हमारे सब सदस्यों की अभी सम्मति हुई नहीं है, विचार तो आता है ऐसा, ऐसे घरों का आने लिया है, मांग कर लिया है, तो कोई बात नहीं है, फिर ला कर रख दें, उसी रोटी बनाओ, अपने खाओ, आटा मांग लिया तो आटा क्या पता, पूछ के फिर आटा लेऊंगा, पूछो को नहीं पता लगा। खेत करने वाले आप लोग खेती करते हो, आप खेती करते हो, खेती होती है जिसमें नसबंदी भी नहीं हुई, ऑपरेशन भी नहीं हुआ, ऐसे घरों का आनंद उन्होंने खेतों से लिया हुआ, हम तो क्या दे रहे, 10-70 शेर दे दे, वरना हमारे को दे देंगे, खुशी से दे देंगे, और हमारे तो बहुत जाएगा, नसमन में आई, फिर हम पूछेंगे भाई सबकी सब सम्मति करेंगे, हमारा जो स्वभाव कुछ कायर है, सम्मति लेकर करते हैं, नहीं तो साफ कह दिया कुछ नहीं, चलो और नहीं खाएंगे, कितने घरों में बाधा लगेगी भिक्षा की, से लेकर इतना बोल देना चाहते हैं, हम नहीं लगे फिर भी हम तो भिक्षा का नहीं लेंगे, क्यों विश्वास हमें है नहीं, आप विश्वासघात करते हो, कैसे विश्वास करें, ऐसे मन में आई उन्हें, पर फिर भी दुख सुख ठहरे, हम क्या करें बताओ, भोजन से पराधीन, तीसरे पर संसार विडम्बना, भोजन जिसका पराधीन, अब ये नहीं करवाएंगे, अब ये गर्भपात नहीं करवाएंगे, तो अच्छी बात है, नहीं करवाएंगे कहाँ विचार कर दे, पक्का अभी तो कह देंगे तो वहां से पड़ जाएंगे, कहते बच्चे है, इतना बच्चा है, क्या करेंगे, देंगे, ऐसी जच गई, इतनी जम गई, छोरों के विद्यार्थियों के स्वामी जी खराब बोलते, छोरा ये करे, छोरा टिकट टिप्पणी करे, स्वामी जी ठीक नहीं कहते, क्यों सिनेमा देखी, वही बात है, वही बात है, इन लोगों की जैसी ये बात है, मेरी बात लगती नहीं। नक्कू नक्कू नक्कू। एक रामराज एक प्रश्न आया पीछे से कि वो जो गर्भपात करने वाली माता जी मर गई, अब उसकी भिक्षा ले सकते हैं। खत्म हो गई, खत्म तो हो गई पर साथ है उनकी चीज रह गई ना, ये विचार नहीं विषय है। कर गई वो क्या थी, कैसी थी, कितनी अवस्था थी, क्या परिस्थिति थी, ये विचार करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ मेरी भिक्षा देने से क्या हो जाएगा, अरे भिक्षा न देने से कौन सा अनर्थ हो जाएगा, अरे भिक्षा देने से कौन सी मुक्ति हो जाएगी, क्यों अर्थ करो ऐसा। पहले कह नहीं अच्छा नहीं देंगे भाई नहीं देंगे। महाराज पटवारी मोहनलाल जी ने कोई ब्राह्मण वगैरह उन्हें कहा महाराज मेरा पैसा शुद्ध नहीं है, मैं आपको नहीं दूंगा। ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण को पटवारी जी ने कि मेरे इतना पैसा शुद्ध नहीं है, खुद कहते ऐसा पवित्र नहीं है, ऐसे कैसे तो क्या अर्थ में उसमें भक्ति देंगे भिक्षा देंगे डर डाएगी क्यों देंगे नहीं देंगे मांगे तो मर रहा हम नहीं देंगे हमारा दूषित अन्न नहीं है। ऐसा बात होना चाहिए, पक्के रहो पक्के पक्के पक्के, फिर ये मन की शिकायत वगैरह सब मिट जाएगी। आप स्वयं पक्के रहो तो मन चला जाता है, रहता है, ये परवशता है, सब प्रति तो मिट जाएगी, सब ठीक है। अंतर अंतर है, अंतर है, परंतु नसबंदी पाप कम नहीं है। दुर्लभ मानुष हो दे हो लब्धा सुदुर्लभ मिदम मौसम भवान्ते, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य उसको रोक दिया कोई कम पाप है। मनुष्य को बहुत दुर्लभ कौन दे, सबसे दुर्लभ मनुष्य दे जीव सरत जाचत से ही उस मनुष्य में आने नहीं दिया है, घोर पाप किया, घोर पाप मामूली पाप नहीं है। किसी को अभी उद्धत के जावत जाने में रोक देना का क्या पाप है, पुण्य क्या है, मामूली पुण्य नहीं है, मामूली पाप नहीं हो गई। जिस मनुष्य शरीर की देवता चाहते, देवता चाहते मनुष्य जन्म देवाना भी दूर हुआ, ऐसा मनुष्य शरीर है, उस मनुष्य आने से बंद कर दिया, बड़ा घोर पाप है, बड़ा पाप है, बहुत पाप, बड़ा पाप, कोई मामूली पाप थोड़ा ही है। आप बताओ मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वो आने ही नहीं देना, और दूसरा क्या है, जो आप रोकोगे तो वो जन्म कहाँ लेगा, वो मुसलमानों में जन्म लेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा ही, आपके धर्म का, आपकी बहन बेटियों का, आपके मंदिरों का, आपके शास्त्रों का नाश करेगा। करोड़ पांडवों की नौ नौ अक्षोणी थी, दो अक्षोणी दुर्जन चला सा लेगी, जिसे नौ भी हो तो ग्यारह हो गई, ये सात रह गई, आपसे दुगुना उदन बढ़ेगा, और वो बढ़ा कर कर आपका नाश करेगा। मनुष्य शरीर तो मिलेगा, आप बंद कर देते हो तो कहां जन्मेंगे, मुसलमानों में जन्मे हो कहां जन्मे, तो वो आप बारी बारी बनेंगे आपके, आप सोचते नहीं हो क्या कर रहे हो आप। अगर ऐसे ही विचार हो संयम रखो, अलग रहो संयम रखो, हम नहीं करते, हम नहीं कहेंगे ऐसा करो तुम, नहीं तुम्हारी बात भी नहीं करेंगे बिल्कुल। संयम तो रख दे, निर्पाप करते हो क्यों करते हो, भोग के लिए, तो सुख के लिए पाप करते हो, पापों की जड़ तो यही। भगवान ने से पूछा अर्जुन ने कि मनुष्य जानता वो पाप क्यों करता है, कि काम ऐसा करो देशो, ये पाप की जड़ है खास। आप ठीक संयम रखो, मैं नहीं कहता हूँ संतान की वृद्धि करो, आप अन्याय करते हो, बड़ा भारी पाप करते हो, जो ये नशबंदी करना, ऑपरेशन करा लेना, उनको बंद करना, गोली ले लेना, रूप लगाना, जो करते हो सब बड़ा भारी अन्याय करते हो, भगवान के विधान के सामने बात करते हो, प्रकृति से और भगवान से विरुद्ध बात है ये, उनका अन्याय है बड़ा भारी। इस मनुष्य जन्म में जितनी हिंदू संस्कृति में जीव के मुक्ति का विचार किया है, किसी संस्कृति में से नहीं देखा है। उस मुक्ति के विचार करने वालों में आप रोक देते हो, जन्म नहीं लेने देते, कितना पाप है बताओ, आप बताओ, बताओ कितना पाप है, जन्म ही नहीं लेने देने कैसे आएगा वो। हम लोग उद्धार के मार्ग में कैसे आएगा? कोई मामूली पाप है, बड़ा भयंकर पाप है। एक ने पूछा था मेरे को कि गर्भपात नहीं दस बंदी, मैं कहूँ पाप का बाप है ये संत विरोध के लिए तो गर्भपात करते हैं, तो पाप का बाप है ये संत विरोध है, पाप का बाप है, बाप पाप ही नहीं है। हाँ गर्भपात करे वो पाप है, उस पाप का बाप है वो नसबंदी ऑपरेशन लिए गोली लाल लूप लगाना ये सब ये पाप के बाप है, गर्भपात भी पाप के बाप है। इससे गर्भपात पैदा होता है, बड़ी भाई हत्या है, बहुत बड़ा भाई पाप है। एक बहन ने कहा था कि स्वामी जी ऐसा करो आपको भिक्षा मिलेगी, नहीं भिक्षा नहीं मिलेगी आपको, कोई घर बचा नहीं है, कोई घर बचा नहीं है, कोई घर बचा हुआ मिलेगा नहीं, ऑपरेशन से नसबंदी से गोली खाने से इससे परिवार निरोध के किसी को बचेगा नहीं, घर बचना मुश्किल है। तो हम घर बात की एक बात कही, वो भी हमारी मुश्किल हो रही है, हम कैसे करें बताओ। मेरे से बातें करते कितने होंगे, दो को कोई तो तीन, कहीं बंद कर दिया कितने कर दिया, कहीं कहते बंद तो नहीं किया, दो ही हुआ अच्छी बात है, कितने बंद कर दिया। कितने करोड़ों करोड़ों मनुष्यों का अवरोध रुकावट कर दी कि इस मार्ग में कोई नहीं आ सके, सुन भी नहीं सके, उनको मौका भी नहीं देगा, जो मुक्ति के मौके में आने थे उनके सब हाथ लगा दी, करोड़ों करोड़ों आदमियों के, लाखों ही नहीं करोड़ों के, अरबों के जो आश्चर्य नहीं है, इतनी रुकावट कर दी। अब एक आपने नसबंदी कर दी, उम्र भर में संतान नहीं होगा, एक आपने ऑपरेशन किया उम्र भर नहीं होगा, और कितना अन्याय करते हो, फिर संग करते हो, बड़ा भारी अत्याचार है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा घोर पाप है। सत्संग में सहायता करवे ठीक, सत्संग में आड़ी दे उसके भी पाप लगता है। भगवान के सामने प्रहलाद जी कहते मेरे कुछ इच्छा नहीं है, ना कहने पर भी मांगा मेरे को इच्छा ही नहीं है, और कहा कि महाराज मेरे को मन में इच्छा, आप कहते हो मांग मांग तो मालूम होता है कोई इच्छा है मन में, तो वो इच्छा ही नष्ट हो जाएगी तथास्तु, कि महाराज मेरे बाप का कल्याण हो जाए, ये पीछी हुई क्यों मांगा कि आपकी भक्ति में बाधा दी उसने, तो ये पाप मैं ही माफ करा सकता हूँ, दूसरा नहीं करा सकता माफ, ये पाप मेरे बाप को लगेगा जो भक्ति में बाधा दी, मेरे बाधा दी तो मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, क्षमा करो। तो भक्ति में बता दी पाप, कुछ भी न मांगने वाले प्रहलाद जी भी अपने बाप के लिए भगवान एक क्षमा मांगी, तो आप भगवान में बता देते हो, भगवान के भजन में बता देते हो, भगवान के भजन में जाने से सर्वथा रोक ही देते हो, कोई पाप कम है ये, बड़ा भारी पाप है। करोड़ों करोड़ों की हत्या आपने करी है, एक दस बंदी करने वाले पांच सात दस बालक होते आपने होने ही नहीं दिया, तो एक एक दस बंदी करने वाला पांच पांच दस दस सात सात पापों का पाप करता है, बड़ा भारी पाप करता है, या फिर भी मानते नहीं, कहने पर भी नहीं मानते, इतना कहने पर भी फिर वही रस है वही जल रहा, संग संग करते लाभ नहीं होता, लाभ कैसे हो, करो तो कुसंग चाहे तो कुशल, क्यों ही बड़ो अफसोस मैं माँ घटी समुद्र की रावण को साफ पड़ो, करो तो कुसंग चाहे तो कुशल, इतना सत्संग करते लाभ नहीं होता, लाभ कैसे हो, सत्संग की बातें उल्टा तो चलते हैं, इंजन चलता है आग जिसमें जोर से जगड़ी दर्द रहती है, उस आग में पड़ जाओगे ठंडक तो नहीं मिली, जल जाओगे भरसम हो जाओगे ठंड मिलेगी, ऐसा ऐसा तो काम करते हो आप, फिर भी कुछ सत्संग से फायदा होता है, परंतु आप जैसा चाहो जैसे कैसे हो जाएगा, आपके पश्चाताप जोर से हो जाए आगे प्रतिज्ञा करो तो सत्संग से लाभ बहुत विशेष हो जाएगा। बस ऐसे ऐसे पाप करते हो और उसको कुछ नहीं गिनते हो, ऐसे विश्वासघात करो हम लोगों के साथ में तो सत्संग से लाभ होगा, कैसे होगा, भगवान अन्याय है क्या। डॉक्टर साहब का प्रश्न है जी, कि आप गर्भपात कराने की तो बहुत कह रहे हैं, भ्रूण हत्या करवाने का मूल कारण तो देश प्रथा है, मूल कारण देश प्रथा नहीं है, मूल भोगेच्छा है, मूल दहेज प्रथा है उसमें शायद है, मूल नहीं है, मूल भोगेच्छा है, भोगेच्छा है। अगर नहीं है दहेज पर डरते हो तो भोगेच्छा छोड़ दो, भोगेच्छा छोड़ दो, दहेज प्रथा बहुत है पैदा ही नहीं हुआ हमारे, भोगेच्छा छोड़ दो, छोड़ सकते हो क्या? तो दहेज प्रथा कैसे मूल कैसे हुआ? दहेज प्रथा सहायक है उसकी, इस बात सोरे सोरे हत्या करते हैं। तो दहेज प्रथा ज्यादा लेने की इच्छा करने वाले घोर पापी, वे कौन से पुण्यात्मा थोड़ी है, दूसरे के धन पर दृष्टि रखते हैं, मेरे मिल जाए, बैर बेईमानी बिल्कुल ही, ईमानदारी तो दूसरे का लाने लड़ाने से पर हक लेंगे नहीं, अबे खाओ 10,000, 20,000, 50,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपया खाऊ खाऊ करते हैं, महान घोर पापी नरकों का रास्ता है। ये मूल कारण नहीं है, मूल कारण भोगेच्छा है, नहीं तो आप भोगे से छोड़ दो, वो लड़का लड़की होगा तो ब्याहना पड़ेगा, खर्चा लगेगा, संयम रखो, ठीक है, मन सहायता देने वाला है। छोरों की हत्या करने में दहेज प्रथा है, और कई कारण है, पर पूर्ण मुख्य है भोगे से खुलती, खुली भोगे इच्छा करें, भोगे भोग भोगे और संतान नहीं हो, ये खास मूल में चीज ये है। काम एष क्रोध, गीता ने कह दिया, कह दिया, कह ही दिया है पापों इधर, काम एष क्रोध ईशर दुष मधुभव महासन हो महापापा में दे रहे हैं। और दहेज लेते हैं वो और पाप करते, बड़ा भाई भयंकर पाप करते, आपसे आया दूध बराबर, अरे मांग कर दिया पानी, अरे खेचा तानी खून बराबर, ये संता की वाणी इतना लेंगे हमें तो, वो कसा ही पड़ा है खून वो उसके बचारे लड़की वाला में खून पीते हो, कोई मामूली पाप है क्या ये? पर मूल पाप ये नहीं है, मूल पाप भोगेच्छा है। नहीं तो आप सही रखो, एक दो लड़का हो जाए फिर उसके उपाय हो सकता है, क्योंकि हमारे लड़की ना हो ऐसा भी हो सकता है, पर लड़की जो ही हो तो ब्याह कहाँ करोगे? छोड़ूंगा, मेरे मन में आई एक बात बताऊंगा, वो अभी निगाह करी तो जिन्होंने गर्भपात किया स्त्रियां प्रायः रोगी हो गई, कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, आखिर आज रहती है, छाती में दर्द होता है, ऐसी ऐसी विलक्षण हो गई, इतनी इतनी हो गई कि जिसे गर्भपात करने पर खून चला गया, महीने महीने नया खून लेना पड़ता है, ऐसे ऐसे रोग रोग भयंकर रोग हो गए हैं, प्रदर हो गया घोर, ऐसा पता लगा पूछने से, ऐसे पाप हुए हैं, तो ऐसे पाप से स्त्री मर जाएगी, स्त्री भगी मरेगी, वही तो बार बार ऑपरेशन कराती है, बार बार शरीर को हटती है, वे मरेगी जल्द ही। पर मैंने विचार किया कि इतना होने पर सरकार प्रचार क्यों करते हैं कि स्त्री मर जाए तो पापों ही कट जाएगा, स्त्रियों की तो संतान होती है, ये मर जाए देते हैं ऐसा है संसार, क्योंकि कमती चाहते ही हो तो स्त्री मर जाए तो मूल मर जाए तो अच्छी बात है, ये सरकार उद्देश्य है, पीछे नहीं स्त्रियों की रक्षा चाहते हैं, रिक्षक चाहते हैं, स्त्रियों को बीमार करते हैं, जल्दी मारते हैं, ये काम की न्याय है। मैं तो समझा सरकार को उचित है कि माँ मर जाए तो अच्छी बात है, स्त्री मर जाए तो अच्छी बात है, अनुमोदन है संसार का ये सरकार का, नहीं तो इतनी रोगी और उनको जबरदस्ती क्यों करते हैं, रोगी क्यों बढ़ाते हैं? गर्भपात करती है उस स्त्री को बहुत तकलीफ होती थी, अब कहते हैं उतना तकलीफ नहीं होती है, तरह तरह का आविष्कार करके अब तकलीफ उतनी होती है, पहले कितना तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ आ रही है, तकलीफ होती है, शरीर कमजोर होता है, मरेगी जल्दी, तो मैंने समझा जल्दी मरेगी दोनों बार ठीक किया, स्त्री हमेशा से जन्म होता है, स्त्री जल्दी मर जाएगी तो खत्म हुआ, खानी मिटी खानी, जिससे पैदा हो तो खानी मिट गई, सब अच्छा हुआ। मैंने तो यही समझा कि सरकार का अविष्ट है, स्त्री रोगी हो जाए, स्त्री मर जाए, सरकार खुशी मनाएगी कि अब आहुत की चीज तो यही है। कि सत्संग में जो भाई बहन आते हैं बहुत दिनों से, माँ बाप या बड़े भाई बहन, उनका स्वभाव तो सुधरता नहीं, उसी तरह क्रोध करते हैं, तो जो छोटे लड़कों को कहते हैं, वो कहते हैं आपका जो सत्संग में हाल है वही हमारा होना है, तो इस सत्संग असर तो पड़ता नहीं, इस विषय में ये बात है नहीं, एक दो उदाहरण हो जाता है ऐसा कहते हैं, और क्रोध मिटता नहीं ऐसी बात नहीं है, क्रोध में फर्क पड़ता है, परंतु तत्परता से सत्संग के अनुसार अपना जीवन बनाने की तत्परता नहीं है। उससे बड़ा भारी नुकसान होता है कि सत्संग में बाधा लगती है, दूसरे भी सत्संग नहीं करेंगे तो सत्संग के प्रचार करने से पुण्य होता है और सत्संग में सुधार नहीं करते वे बड़े पापी होते हैं। उस अंश में जो सरसर बाधा लगाते हैं, तुझे समझेगा गाँव तो यही है, गीता पढ़ते गीता पढ़ दे देखो दर्द नहीं हो, जैसे गीता का तिरस्कार होता है सत्संग का तिरस्कार होता है, बड़ा भारी पाप होता है। तत्परता से साधना करो काम ठीक हो जाएगा, लोग लग जाएंगे महाराज ये सत्संग में लगे इतना सुधार हुआ, हम भी लगेंगे तो काम ठीक हो जाएगा, नहीं तो बड़ी बाधा लगाते हो आप, बड़ा अन्याय करते हो। महाराज आप कहते हैं कि जन्म ना तो बंद कर दिया तो वो मुसलमानों के घर जन्म लेंगे और कहाँ से आएंगे, नहीं तो जैसे कोई शादी ब्याह करके संयम कर लिया किसी ने उनके भी तो कोई छोरा छोरी जन्म आने वाली होगी तो फिर वो कहाँ आएंगे, तो संयम करने में पुण्य होता है महाराज, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, अब साधु हो गए भजन करे इससे संतान नहीं होगा, पाप लगेगा साधु को भी आपकी दलील के अनुसार बताओ। त्याग में कभी पाप नहीं होता याद कर लो, त्यागी को पाप लगता ही नहीं, त्यागी के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, एक जन्म का क्या है, ब्रह्मचर्य जीवन है। शिवानंद स्वामी की मैंने देखी थी बहुत वर्ष छोटी है, बड़ी पुस्तक बनती है, वो शिवानंद ने क्या ब्याह किया है पर मैंने संग नहीं किया है, ऐसे ग्रस्तों में जानता हूँ ऐसे, वो ब्याह किया विधिवत पर संग नहीं किया, पाप कैसे लग जाएगा, वो भगवान की बाधा थोड़ी देते हैं, वो संयम करते हैं, जो संतान होकर भजन करे वो खुद भजन करते हैं भगवान की प्राप्ति करते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने नहीं किया महाराज, रामकृष्ण परमहंस स्त्री थी शारदा माँ बोलते थे, माँ शारदा शारदा माँ कहते थे, तो मुझे पाप कैसे लग जाएगा, वो संतान का निरोध करते हैं, संतान से निषेध करते हैं, संतान न हो जाए ये धारणा है क्या उनकी, धारणा क्या है, नीयत क्या है उनकी, एक आदमी दरिद्री है एक त्यागी है, तो दरिद्री वो तो रोता है त्यागी मस्त रहता है, दोनों के धन नहीं है पास में, दोनों की एक दशा है, बात करते हैं। पूछो और पूछो, बहुत बढ़िया महाराज जी, बड़ा अच्छा खुलासा हुआ, प्रश्न तो बढ़िया आ गया तो उत्तर घटिया गया, उत्तर बढ़िया बोलो महाराज, नहीं प्रश्न तो बढ़िया, प्रश्न बढ़िया प्रश्न करने से तो उत्तर आया, उत्तर का बाप है प्रश्न, अरे प्रश्न है उत्तर का बाप, उत्तर पैदा होता है प्रश्न से, बाप तो प्रश्न ही हुआ। अभी आपने जो जवाब दिया ना इनकी बात का, संयम करने से बोलो त्याग की महिमा पाप नहीं लगेगा तो ठीक है, पर जैसे संतति निरोध करने से मुसलमानों के यहाँ जन्म लेंगे कृत्रिम उपायों से तो पाप लगेगा ही, ये जो संयम करके जो निरोध करेंगे कोई नहीं तो बिल्कुल पाप लगेगा नहीं, मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कितने संयम इतने बताओ, 5,000 मिल जाए तो बहुत ढोल बजाओ मुसलमान से, कितने संयम है बताओ, कितने होते मुसलमानों में आप बता दो, कोई संयम हो तो दलील देते, सोचो जरा, फिर तो साधु बड़े वाले सब पापी हो गए, तो मुसलमान से होते ही नहीं उनके, तो वे सब मुसलमान हो जाएंगे, कैसी बात कर रहे हो, जितने साधु हुए सब वो पाप लगेगा कि नहीं, ब्याह नहीं करते संतान पैदा नहीं करते तो साधु मात्र पाप लगेगा, आपने ब्याह किया आपको ही पाप लगेगा, ये कोई पाप है, संयम करने में पाप लगेगा, वो पुण्य किसको होगा, अंतर शुद्ध होगा, आप समझे कम थोड़ा सा हमारी तरफ देखो, संख्या बढ़ी के पाप तो समझ लो, संख्या तो बढ़ी के बहुत अच्छी बात है, संख्या बढ़ी तो अन्न बढ़ेगा, संख्या कम ही तो पार से अन्न आता था, आपके देश में आज बाहर अन्न भेजा जाता है संख्या बढ़ने से, आंखों में धूल झोंक रहे हैं ये कहने वाले, संयम राखी आदमी तो बच्चा बच्ची कमी वे ही तो मुसलमान में संख्या बढ़ी ज्यादा ही मुसलमान। उसको पाप नहीं लगेगा। तो त्याग बढ़े पाप ही लगेगा, त्याग करने वाला साधु ये कमाते नहीं है। मेरे सामने आया ऐसा, एक सभा थी, उस सभा में एक लड़के ने कहा तो मैं बोलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई इन सब क्यों पूछियो, अगर तुम्हारे शब्द हो तो बोलो। ये समझदार बोले नहीं नहीं नहीं हम नहीं चाहते। तो वो चाहते नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे पूछा कि ये साधु है, ये निकम में कितना शरीर खराब करते हैं, कितना अन्न खराब करते हैं, कितना कपड़ा खराब करते हैं, अगर ये ठीक होते तो कितने खेत लहराते, कितनी फैक्ट्रिया चलती, ये साधु होकर बहुत अन्याय किया, ये ठीक नहीं है। ये वैसा लड़ना चाहते थे। मैंने पूछा क्या चाहते, लड़ना चाहता हूँ मैं। तुम तो कहते हो फैक्ट्री चलाते, हम कहते हैं जो साधु होकर के संयम नहीं रखते उनको गोली मारो, गोली। तुम तो कहते हो खेत चलाओ, साधु तो हो गए, यार भोग भोगते हैं, यार संग्रह करते हैं, यार भजन ध्यान नहीं करते, तो उनको गोली लगानी चाहिए। तुम तो कहते हो खेत चलाना चाहिए, हम गोली लगानी कहते हैं। क्या साधु होने से बच जाएगा? साधु तो अभी ना बच जाएगा, साधु हो साधु तो पालन करो। तुम तो पाप कहते हो उसकी ब्याह नहीं हुई ऐसा पाप लगेगा, ये नहीं अपने जीवन खराब किए ऐसा पाप लगेगा। एक बार जन्म लेने पर कल्याण नहीं किया तो फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। एक बार गर्भपात करने जन्मांतरों तो गर्भ नहीं धारण कर सकेगी। अच्छा मालिक है और नौकर नौकर तिरस्कार करता है, अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अच्छा नौकर है, नौकर तिरस्कार करते अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। अन्न का खराब करता है उसको अन्न नहीं मिलेगा। पानी निर्णय तो ढूंढता है, खुली छोड़ दी कल ढूंढता है उसको आगे का पीछे मरना पड़ेगा। जो अच्छी चीज मिली है उसका दुरुपयोग करने वाले को दंड भोगना पड़ेगा। और मनुष्य लेकर के और संयम नहीं करता है, पशुओं से नीचा है। पशु कुत्ता तो काती में जाते हैं, ये माघ में जाती है बिल्ली, सावण में गदा है, निर्बाली में ना है, कितना पापी है, कोई सही में नहीं। पशुओं से नीचा, गधा जाए कुत्तों से नीचा है, फिर कहते साधु हो जाएगा। साधु कुत्तों की गधों से नीचा हो जाएगा? जिसने सही में किया है, त्याग किया है, भजन सुवन करता है, दुनिया का उद्धार करता है, दुनिया का। आप कहते मुसलमान में बढ़ जाएगी संख्या, बढ़ जाएगी उद्धार की कितनी संख्या, बढ़ जाएगी कल्याण की कितनी संख्या, बढ़ जाएगी कर सकते विनती आप विचार करो। कितना संयम करने से अपना ठीक पालन करने से कितना दुनिया का उद्धार होता है। उसमें विवाह करने पांच सात दस जन्म जाते, वो जन्म गए तो इस कारण मुसलमान में नहीं जन्मे गए, वो संयम करने वाले के नहीं जन्मे थे। कृत्रिम उपाय जो करते हैं उनके जन्मे गए, तो भोगच्छा भीतर है, यार भोगच्छा ने किए हुए संतान भी खराब होते हैं, संयम से उन्हें खराब कैसे हो जाएगा? उनके संग से दूर जाएगा लोग, महान पाप से बच जाएंगे, घोर पाप से बच जाएंगे। शर्म आती है, मैं ब्याह करता तो पांच सात दस पंद्रह ससुराल हो जाते, नहीं ब्याह करने से कितनों का उद्धार होगा, कितना कल्याण होता, कितना लाभ होता, बताओ। इन दोनों दोनों मिलान कर देखो कितने ससुराल जाता था। अच्छा लगो सोना तो लीजिए, सोना ले दो ईट के मारी तो लीजिए, अरे ईट नहीं सोना तो लीजिए, सोना ना ईट तो ईट मारी पीढ़ी पीढ़ी ईट मारी। त्याग नाम ही नहीं होगा, त्याग नाम किसका होगा बताओ, आप बताओ। जो भाग में लिखा नहीं रहे नहीं त्याग क्या करेगा, त्याग होगा उसका, मिलता नहीं वो त्याग है। नसबंदी करने वालों की हम लोग भिक्षा ले लेते हैं, लेकिन गर्भपात वालों की नहीं लेते, इस दृष्टि से नसबंदी कम पाप हुआ? अरे भाई कम तो हुआ, परंतु इतनी शक्ति है क्या कि भूखे मर जाएंगे पर इसे नहीं लेंगे, ये है क्या? हम तो कहते हैं आप सभी सम्मति हो जाए तो गांव में जाएंगे, जिसकी नसबंदी नहीं है, किसी ऑपरेशन नहीं है, ऐसे भी खेती करने वाले कोई कोई मिल जाएगा, उसे निमंत्रण तो अपन ले आएंगे, मांग से अन्न दे देगा, मैं चार मांगूंगा तो अधमन मन को मिल जाएगा, रोटी खाएंगे अपना, आप पक्के हो जाओ, साथ दो हमारा, मदद करो। बोलो आ जाओ। सर्वनाश समुत्पन्न में अर्धम त्यजति पंडित, सर्वनाश समुत्पन्न अर्धम त्यजति पंडित, सब नाश होता हो तो आधा रख लो, आधा सब नाश हो तो आधा रख लो। शुक्रदेव ने यही तो कहा था, तू दान देता है मत दे, तो कह देगा मेरे माँ है, बाप है, भाई है, संक्रमण को सबका हक है, वो कैसे मेरा हक में ले लिया, तो मानी नहीं, बड़ी नहीं मानी बात, तो नहीं मान रहा ऊंचे दर्जा है, ये तो थोड़ी सी की ढिलाई है, तो हम लोग ढिलाई है, करो वो पक्के विचार कर लो, कोई को घर मिल जाएगा, खेती करने वाले को कोई को घर मिल जाएगा, उसे नहीं आएंगे अनाज। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाल, ठीक है, तो ये तो जीव अपना प्रारब्ध लेकर आता है, वही ऐसे कैसे बात करते हो, साफ बोल रहा सांग होगा, केस भर भी ठीक नहीं है, बेविचार का प्रश्न है। अरे होना और करना दो चीज है, अन्यथा थोड़ा ध्यान रखो, हानि लाभ जीवन मरण दश अपदश ये है फल, फले संतो निबद्धते, ये फल है और ये है कर्म, कर्म अलग होता है, फल अलग होता है, फल इच्छा मत रखो और कर्तव्य कर्म करो, गीता कहती है ये हानि लाभ जीवन सब फल है, उसमें मस्त रहो, ये विधाते हाथ है, कर्म करे विधाता हाथ है, विधाता ने हमारे ऑपरेशन कराया है, विधाता ने हमारा ऑपरेशन कराया है, गर्भ का गिराया है विधाता ने, बात करे विधि हाथ, कहाँ की बात है, कहाँ का ले दौड़ी गई, बोला राम राम के बाजार गये हो, राजी खुशी होगा भूल जाओ खावा, कैसी बात करते हैं, इतना दिन सत्संग करने वाले भी यह बात करते हैं, अरे हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये फल है, फल कर्म में अधिकार है, ये कर्म है फल है, नहीं समझे, नहीं समझे, मानो गर्भपात करना अन्याय करना ये तो कर्म है फल नहीं है, हानि लाभ ये फल है, जीवन मरण फल है, जस अपजस फल है, फल भी दिया थे, कर्म सावधानी से करो, फले शब्दों नहीं बदते, फल की इच्छा मत रखो, उसी मार्ग पर सदै गए, सुनो भाव भावी प्रबल बिलक कहते नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि हाथ, ये अपने हाथ की बात नहीं है, कर्तव्य कर्म विधि हाथ नहीं हुए तो क्या करोगे आप, ये बात ठीक समझो, आगे नहीं ख्याल में आया कि नहीं, कर्तव्य कर्म और होता है, फल और होता है, फल का त्याग करो, संयम करो, भोग का त्याग करो, कल्याण हो जाएगा, कल्याण उद्धार हो जाएगा, आपका एक उद्धार कितना का उद्धार हो जाएगा, अरे मुसलमान कितने के बने, दो चार पांच दस पंद्रह छोरा होता ब्याह कर दे तो, और कितना होता, मुसलमान साथ साथ होते नहीं हमारे, इतना इतना होना बंद हो गया, तो फायदा कितना है, नफा नुकसान तो देखो, नुकसान तो देखो, नफा नफा और नुकसान देखो, संयम से कितना लाभ है, त्यागो गुणो गुण शताद अधिको मतो में, एक त्याग सैकड़ गुण से, एक ही पिताजी ने हुक्म दिया राम को, वे राम के मैं टाल नहीं सकता, हर भरत के मैं पाल नहीं सकता, भरत छोटे हो गए, सर ध्यान दो आप, पिताजी ने दो वरदान किए, एक ही ने मांगे दो वरदान दिए, तो भरत ने राज लिया नहीं, तो उस पाप होना चाहिए भरत को, पाप पिता की आज्ञा मैंने भंग कर दी, क्यों नहीं लगा पाप, त्याग है, त्याग पाप नहीं लगता, त्याग देते नहीं पाप, सैकड़ों को त्याग है, आज महाराज किए जाय छाया जरद सुखद बहि वर बात, तस्मग भय राम कर जस बाप भर कही जात, राज तिलक की गेंद बनाकर ले खेलन लगे खिलाड़ी, इधर भरत उधर इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी, अंत में राम जी पर कोई हो ही गया, भरती पर नहीं हो गोल, राम जी हार गए, क्या में आई पिता का आगे मानी, उन्होंने पिता की आगे मानी, भरत आगे नहीं मानी, जिसमें भरत की जीत हुई राम जी की, गोल किस पर होगा? राम जी को। राम जी पर राम जी से ऊंचे हो गए। ये क्या, ये त्याग की महिमा है। पिता का गणा नहीं माने सब कह दिए, ये ब्याह नहीं खेल पाप लग जाएगा। अब इधर चढ़ी है, डाकन हुई है, थोड़ा बिजार करो भाई।